Sesli Meram başlıyor. Out their head, 'cause that spot is hot. Breaking you down, days and nights, empty eyes, shutting you down, hopes and dreams that never came. Sesli Meram 384, Karşı Radyo 256, 15 Kasım 2022. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt gücü. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Deyim yerindeyse katakulliye gerek yok. Her şeyin birbirine çorba edildiği bir zaman mefhumunda hakikatin yamuk yumuk eksik gedik kılınmasının belagatiyle memleket denilen çukurdan hallice bir zeminin var edilmesini tartışacağız birazdan. Ama onun öncesinde geçtiğimiz pazar günü, yani biz kaydı aldığımızın bir gün öncesinde İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde 16-17 sıralarında pazar öğleden sonra meydana gelen bir bombalı saldırı var. Ve bu bombalı saldırıda 6 insan can veriyor. Yoğun bakımda ikisi ağır, 5 kişi tedavi görüyor. Toplam 26 kişinin tedavisi sürüyor. Bir fail yakalandı ama fail demeye bin şahit. Yani her şeyin birbirine çorba edilmesinin nasıl var edildiğini ortaya çıkartan ve bunu da hani sidik yarışları gibi işte Afrin'den gelmiş, Kobani'den emir almış, arkasında Amerika var, Arap, kimine göre Filistinli, PKK, PYD, YPG tarafından yetiştirilmiş özel istihbarat elemanı sobalı evde kalıyor. Ve hiçbir zaman hakikatte bir meselesi olmayan bir devletin daha acı tazeyken, bilinen can kaybı 6 insanken kalkıp senaryodan senaryoya koşulmasını gösteriyor bunlar. İnsan iki satır yas tutulmaz mı diye düşünüyor. Bu neyin telaşı, bu nasıl ülke? Ki özel eğitilmiş olduğu iddia edilen bir insan gerçekten şokla yakalanıyor. Hani şok hale getirilmiş. Terlikleriyle, üstüne giydirildiği tişörtüyle vesairesiyle. Ha bir yandan da bakıyorsunuz işte Fuat Oktay'ı bilmem nesi cartı curtu. Acayip mutlular böyle hani devletimizin arkasındayız, biz dimdik ayaktayız, şöyleyiz, böyleyiz falan diye. Bunu bilinçli bir biçimde arka arkaya yedirmeksizin sürekli tekrar edilen ortak kanı seçim çalışmalarının başladığı ki lanet gelsin böyle seçimine, lanet gelsin böyle durumuna. Bir yanda Baby Killer PKK, bir yandan Kürtlerin canı alınmalı. Hatta dünkü görsellerde kimi salaklar, bazı salaklar, kimi ötel salaklar, Elman Muradol gibi mesela. Bir kadının resmini paylaşıyor ve bu kadın işte o militan olarak yakalanmış olan zanlının yanında gezen bir kadın. Bunu da işte Ermeni Özgürlük Cephesi Asala'nın yıllar sonra geri dönüş diye saçmalayarak veriyor. Başka bir karede yanlışlıkla paylaşılan iki resim var. Bu resimdeki arkadaşlar da memleketimiz maşallah güllük gülistanlık, uçandan kuştan ondan bundan herkesin haberimiz var diyen başamirin ve şürekası Keltuş'un haberi yokmuş gibi davrandıkları ajanlardan İsrail Devleti'ne bağlı Mossad'ın iki ajanı oluyor. Ve bu ajanlarımızın kimliklerini niye rencide ediyorsunuz, niye ortaya döküyorsunuz? Hani biz istihbarat topluyorduk, ortalıklardaydık, şuyduk buyduk falan deyip devleti fırçaladıkları, haşladıkları bir kapı arkası senaryolar var. Tabii kimse 6 insanı konuşmuyor. Tabii kimse nasıl bu hallere dönüşüldü, nasıl bu ortam ve nefret söylemi var edilmeye devam ediyor. İşte Kürt'ün canı cehenneme, PKK eşittir Kürt, işte PKK eşittir Ermeni. Kimse bu bahise gelmiyor. Bu deyim yerindeyse başından sonuna yüzlerce kameranın olduğu devlete ait. Belki toplarsanız 10 binin üstünde özel sektörle beraber kameranın olduğu bir caddenin üstünde 1-1,5 saat önce de yakınından bir noktadan geçtim mesela ben pazar günü. Bunun nasıl var edilebildiğini ya da ne şekilde olabildiğini kimse konuşmuyor. Hani nasıl oldu, nasıl etti, niye böyle oldu? Buna dair hiçbir tespiti yok. Çünkü dün akşam bunlar konuşulması gerekirken internette bant daraltımını BTK sağladı. Kullandığımız telefondan, bağlanacağımız internetten, işte ne bileyim haberleşeceğimiz işte yazışma gruplarından, şunlardan bunlardan mahrum bırakıp devletin şaklaban seremonilerinde kendilerini göstermeye gayret eden işte emir erleri. Maşallah her şeyimiz yerinde ama 6 kişi, 6 kişi yani hani öldü falan deyip de geçiştirilen abuk subuk bir senaryo gecesi yaşadık. Ve bu kötülüğü niye yapıyorlar? Sadece iktidar için değer mi bu kötülük? Bunun yansısını bir türlü göremiyoruz. İHA'de bugün bir açıklama yapıyor. Saldırıyı net bir biçimde kınıyorlar ve yani şubede manipülasyona ve asılsız suç iddialarıyla infial yaratılmasına mahal bırakılmayacak şekilde saldırıların sorumlularının tespit edilip yakalanmaları ve olayların aydınlatılması için Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz derler. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da hakikat ortaya çıkartılmalı diye bildirir. Bu arada dün İstanbul'daki patlama sonrasında hedef gösterilmiş olan bir isim var. Jihan Tosun, Fehmi Tosun'un kızı. Bir cinayete kurban giden, faili meçhul bir cinayete kurban giden Jiantos'un olabildiğince net bir biçimde kendisini savunmaya çalışıyor. Dün akşamdan beri yüzlerce açık numaradan tehdit alıyoruz. Kendi numaralarından arıyorlar. Bu nasıl bir devlet? Nerede devlet? Devleti sadece bize karşı var. İstanbul valini göreve çağırıyorum. Vali ve soylu derhal haberin yalan olduğuna dair açıklama yapmalılar. Adem Taşkaya isimli AKP Zafer Partisi denen partinin genel başkan yardımcısı Adem Taşkaya, kendi hakkında da taciz iddiaları olan sülük sekmen, sümüklü böcek bir tipleme. O hedef gösteriyor. Bombacısınız, yaşamayı hak etmiyorsunuz deyip yeğenim aranıyor ve tehdit ediliyor diyor Cihan. İHA şubesinde Eren Keskin de ayrıyeten taciz ediliyor ve bunlar böyle birbirlerini arka arkaya etkileyen, tetikleyen, işte siz PKK'cısınız, siz Kürtçüsünüz, siz şucusunuz, bucusunuz diye devam eden bir yoğun cendere. Bu cenderenin ortasında hangi hayattan bahsedebiliriz, hangi yaradan mesele edilebiliriz, hangi hakikatten nem vurabiliriz, gerçekten düşünmek gerekiyor. Soluk alıyoruz sadece şu anda öyle. Ben Vibrant'ta başlamıştık Shut You Down, Liquid Flow'dan Another Year ve Allium'la devam edeceğiz arkasına. Another Year'ın hemen üstüne Close Our Oslo Celsius Recordings'ten gelecek Atlantic Odyssey. To be the first to say, it's sad to think, I guess neither one of us, it's sad to think, wants to be the first to say goodbye. It's Sesli Meram devam ediyor. Klaus Over Oslo'yu dinledik. Allium'dan, Celsius Recordings etiketiyle yayınlanmış olan EP'den kulak kabarttığımız parçaydı. Sürüyor. Dediğimiz gibi hak örgütlerinin arka arkaya var edilen bu yıkıma karşı isyanı devam ediyor. Hani de ki PKK, tamam diyelim ki PKK, ama hem HPG'nin işte bağlı bulunduğu bilmem ne, hem işte Demokratik Suriye güçlerin, yani Türkiye'de YPG, YPJ olarak adlandırılan örgütlenmenin arka arkaya açıklamaları var. Ha, sahiplenmişler, sahiplenmemişler, bu da önemli değil, ama ortada Fasarya'dan bir durum var. Hani en ufak bir gazeteci baskınına, en ufak işte Şebnem Korur Fincancı'yı evden aldıklarında bile ne bileyim Robocop'lar bilmem neler, bunlar şunlar varken hani tak tak tak biz geldik falan deyip de bir mizansenle kadını da ya da işte kimse o zanlıyı da ortalarına alıp ama işte yakaladık kardeşim falan deyip de yoluna devam eden bir abuk subukluk var. Dünden bu yana bugün kayda aldığımız vakte kadar devletin şiddet propagandası dışında yalan ve dezenformasyonu haricinde hakikati de tek bir satır işitmedik. İstiklal Caddesi'nde ölenler öyle sıradan bir meseleye dönüştü. Bu da böyle geçip gidiyor işte, üstünden yaklaşık 24 saat geçtikten sonra. Katili yakaladık, insanlık müsveddesini, hah tamam şimdi her şey rahat, yolumuza devam edebiliriz, şöyledir böyledir deyip devam ediyor. Ahmet Turhalı diyor ki mesela, askerlerin ölü bedenlerine benzin dökerek yakanlar, hiç çekinmeden kimyasal silah kullananlar, kendi iktidarları için kendi askerin başını İstanbul'da tiyatro olan darbe için bıçakla kesenler, İstiklal'de sivilleri bomba ile katletmeleri sıradan bir iş olmalıdır. Yoksa diyor, bunu da nereden bakarsak şey yapamıyoruz. Tutarsızlıklar içerisinde gidiyor. Bir tanıdığımız, görüntülere göre tehlike görünmemiş, torbacı operasyonlarına bile giderken pöh ya da yok, bombacı insan altına yatırım yapmış, ziynet eşyası biriktirmiş, bir tane de tabanca ve yeni takım mermi seti var diyor. Bu da tabii devletin ajansı paylaşıyor. Ve bu aralıklarda da işte dediğimiz gibi linçler tertip ediliyor, karşılıklı hakaretler sunuluyor. Ahlam Al-Bashir isimli zat yakalanıyor. Yani bu bağlantılar ve kesinlikle birbiriyle bağlantısızlıklar içerisinde de yara konuşulmuyor. Kaybedilen, katledilen insanların yası tutulmuyor. Böyle de acayip bir memlekete varılıyor. Sonra diyorsunuz ki gavur sen ne dedin? Gavur ne desin? Vallahi işte bu hakikati yitiren topraklarda bir şekil, bir şemal, o sarı öküz verilme hikayesi var ya, sarı öküzden sonra bu ülke hiçbir şekilde gün yüzü görmedi. Dün caddede mesela kahkahalar atarak falan deyip Türkiye'de huzur ve güven hakim. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz diyen Fuat Oktay gibilerin. Veya işte İçişleri Bakanı Hazretleri'nin ya da işte Adalet Bakanı diye o koltuğu işgal eden, hani kovulup geri gören bir zatın bir 5 yıl daha hanemize hayırlı olsun dememiş Hazretleri zaten. Oylar kıpır kıpır. İktidar koltuğu yitirilen hayatlardan çok daha değerli. Faşizm göndere çekilsin, zulümle istikbal var edilsin, gülücükler saçılsın, alsan ülkenin siyaset içiyi, muktedir olgusu, halkına bakışı, her şey çürümüş. Her yanından, her şekilde çürüyor. Yeni akit mesela Kılıçdaroğlu'nun hedef gösteriyor. Ne alaka? Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti. Patlamayı mı kastetti sorusuyla. Cismanileştirildiği kötülüğü ve bununla beraber işte hani hakikati nasıl eğip bükebiliriz böyle karşılaştırıyor. Bununla yoluna devam ediyor. Hani işte bir ufacık küçücük bir haberi bile büyütüp de neler yapabilen bir ülkede yaklaşık 19 yıl önce Neve Shalom'la Beti İsrail sinagoglarına eş zamanlı saldırılar yapılmıştı. Oradaki terörizmse işte bu da terörizmdi. Ve maalesef 10. yıl dönümünde tekrardan bu saldırı gerçekliği var edildi. Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu. Kızı Yağmur Uçar Ereğil, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan Palu, 1988 doğumlu. Ecrin Meydan Seyhan, 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara, Rize 1985 doğumlu. Çalınan, yok edilen, üstüne konuşulmayan hayatlar. terörü lanetleniyor, PKK'liler lanetleniyor falan filan deyip de gümbürtünün arasında yarın nasıl olsa kimse konuşmayacak diye bu hakikat eğilimleri ya da hakikati eğme gayreti sürekli çekillendiriliyor. Her şey kaypaklıkla dibine kadar çürümeyle bütünleşip hiç sorgulanamaz addedilen yeni ben bir kısır döngü sinsilesi imal ediliyor ki memleket dediğimiz şeyin de çoktan ipinin çekildiğini, bir çürüme halinin. Bugünkü konuşmamız gerekenin kıyısında onu da yeniden belirtmekte fayda var. Aliyum'la devam edelim. Historia ikilisi olarak söylüyor. Sonic Memories parçası hemen arkasından Sense MC Scratcher ve Filth Coma part rapper, part scientist Flex Out Audio'dan gelecek. Sesli Meram sürecek. Thank you.

Sesli meram devam ediyor. Dediğimiz gibi işte hakkın hukukun lağvedildiği mesel olunmasın isteniyor. Adaletin kantarı da terazinin kefesi de çoktan çalındığı için cürmün her nasıl bir memleketi kuşattığına da en ufak bir bahis açılmıyor, açtırılmıyor. Öteki adilen ya da bildirene karşıtlık tüm renklerin embet, karanlık, kirli suretleriyle güncellenen bir mesele dönüştürülüyor. Ne hakkın tanımı ne adaletin varlığı geriye konuluyor. Cerahat nüksettikçe de yeni dönem işleri aşabilme hali içerisinde en olmayacak şeyler ardılı sıla var edilir. Bir ülkenin yaşatan bir yerden ümidin nihai anlamda kesilmesi günceldir. Hakikati yerilip yıkılmaya terk edilirken yerine alenen oluşturulan cerahat, biyopolitik olan tahakküm ve denetimi döngüleriyle bütün bu bahis, hal ve tavır sürekli kılınır. Artık bir memleket imidai farazidir. Bir metne bağlı kalmaksızın ezber ettiği FETÖ, PYD, YPG, PKK sıralamasına muhakkak bir dahli var etmek için Karabağ Savaşı'nda Ermenilerle bir olanlar diye zikreder. Mesela geçen hafta başamir gündelik tahakküme bir parça daha eklenmiş olur. Bu kesmez başörtüsü meselesi üstünden önce Bay Kemal, sonra başamir, başfaşist düşüşü arasında pimpon topu gibi haklar, o kadın hakları referandum bahisinden İslami düzenlemeye kadar sündürülür. Yine kadının hiç adı okunmasın. Esamesi de yoktur zaten. Ardılı sıra Aleviler hedef alınır. Bir biçimde devletin olur ile hareket edecek bir devlet tescilli Alevilik için Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı diye bir makam oluşturulur. Turizm ne alaka? Turizm ve Kültür Bakanlığı ödeyecektir. Alevilere ait olan cemevlerin ya da devletin uygun gördüğü cemevlerin ödeneklerini, işte elektrik faturalarını, su giderlerini. Alevisiz onların kelamından bir haber, üstten baskı ve dayatmacılıkla şekillendirilen, hep ezbercilikle bir inanç, bir kimlik yeniden devletin tahayyül ve insafına terk olunur. Her şey birbirine içkin, birbiriyle bağlantılı, aralıksız bir şablona göre yeniden düzenlenendir. Asimilasyon politikalarının eşit yurttaşları çoktandır bir kenara terk etme halinin, hürriyetin gasp edilmeye çalışılmasının ve nicesinin yanında yöresinde olup biten her şeyle bir asırlık demokrasi tahayyül ve deneyimi bir kere daha hiç edilir. Hakikatin yamuk yumuk kılınmasının halinin hazin suretleri de bir yandan Katar'a eklenir. İyi de bu hallerle mi o çok övünülen yeni yüzyıl var edilecektir? Nasıl bütün bu hakikat eksiltmelerine karşı müşterekli savunulabilecektir? Her nasıl? Geçen hafta işte Diken'de paylaşılan bir şey vardı. İşte gelin çözümü anayasaya sağlayalım demişti. AKP teklifi işte kapılar çalınıyordu. Ve burada işte CHP, HDP, İYİ Parti, Zart Zurt diye gidiyor. Konuşmaya PKK eşittir HDP gibi söylemler kullanan AKP'nin ittifak ortağı MHP'nin lideri Bahçeli'nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Zaten o bildiğiniz işte HDP kapatılmalıdır ama görüştüyse AK Parti'nin de bir diyeceği vardı demişti. Onun aynısını Lacivert'e Akşener'de AK Parti vekilleri PKK'yle bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı ve edillerini kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Görüyor musunuz? Kadere bakın. Kim kimlerle yan yana geldi. Demek ki neymiş? İki taraf için de ilkeler, değerler, hikayeler, at pazarlığı şahaneymiş. Rezil bir sağ mağdun siyaset örneği, kendilerinin nezaket ziyareti yapıldıklarında kapı bacayı göstermişler gibi. Akşener ötmeye devam ediyor 90'ların karanlığının prensesi. Olsun, onun hakkından da bir kadın gelmiş zaten. HDP'nin sözcüsü Ebru Günay çok net bir biçimde değerlendiriyor bu durumu. Ve işte var ettikleri şeyde de ama yani hani bizi yolumuzdan alıverirler bilmem ne falan demiyor. MHP'nin yolundan yürüyen, sadece bulunduğu blok farkı olan İyi Parti Genel Başkanı bugün yine partimize hedef aldı ve yine partimize dil uzatmış. İki bloğun temel özelliği neydi biliyor musunuz? HDP düşmanlığında büyük yarış içindeler. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı HDP'ye yakın olmakla suçluyor. Anlamadıkları şey ise HDP'nin durduğu yerdir. HDP sizleri beğenmiyor. Sizlerin çözüm olacağını HDP inanmıyor. Akşener'e soruyorum, Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisinin yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağınıza sizler ne konuştunuz onu söyleyin. Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin fail meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkla büyüyen, karanlıktan beslenenlerin getireceği karanlıktan başka bir şey olmaz der. Bunu da net bir biçimde söylemesi bile Ebru Güney'in bence bırakalım Kürt siyasetini, Türkiye'de demokrasi erdemiyle bir biçimde hemhal olup demokrasiyi var edeceğiz diyen bütün işte solcu demeyeyim ya, çok garip bir şey oluyor. Hani enternasyonel düşünen, bütün kimliklerle bağımsız, onlarla beraber hemhal olup sadece tek bir kimliğe bağlı kalmayan Ermenisi, Kürdü, Rumu, Türkü, Alevisi, Süryanisi, Ezidisi, Lazı, Çerkezi, Arabı, hepsini, her şeyi birbirine katan bir çatı olarak, bir hemhal olarak bunların karşısına bu kadar pespaye bir dille çıkıp siz ne halklar ediyorsunuz, işte devletle anlaşıyorsunuz, hadi sizi gidi sizler falan. HDP'nin ne oyunu düşürtür, ne hakikatin gerisine karşı bir gerilemeyi, hani duraksayıp da ama ne yaptık ki biz falan dedirtmeyi gerekir. Zaten Ebru Günay da bunu net bir şekilde parti sözcüsü olarak değerlendiriyor. HDP'nin sona geldiği, savunduğu ilkelerin bugün Türkiye'sinde bir despotizm dokulu, hep sağa kırmış bir cenaha, faşizmin gönüllere çekildiği bir yerde olmakta olan hakikatine dair bir çaba alt edilmek istenir. Sadece faşizan söyleyeyim, hep ezberden vaat ettiği ya da daha bir iki hafta öncesinde başamirin bodoslamadan giydirmelerinin karşısında pragmatizme, inkarcılığa ve bütün kötülüğe karşı bir dur deyiş vardır. Zaten anayasa süreci başörtüsü gibi meselenin de referanduma falan götürülmeyeceği ortadayken bir kere daha yel denimine karşı savaşın gereksizliği bildirir görene ve anlayana. Dediğimiz gibi hayat hikayeleri her şey bir kenara gidiyor. Sense, MC, Creatures ve Filth, A Penny for My Thoughts, yani düşüncelerim için en ufak bir penny. Flex Out'dan gelecek. Arkasına Offish, Straight Shooting EP'nin adı, isim parçası Soul Ex Machina'dan gelecek. Sesli meram. They got me apprehended, the monster. They tried to box me, I transcended the genre. Held my little corner from Manchester to Tottenham. Ordered a mixed grill and sent for the lobster. Shit, I guess I tasted different. And I ain't one for advice, sometimes it pays to listen. I'm all about the palette, man, the data's missing. I'ma play the villain, you can play the victim, but you don't wanna play with me at word games. I will make you scrabble for your words in the worst way. I will hang a man with his own tie on the first date. Two sides to me like Harvey with a burnt face. You know I'm always ready to flip. You know the script, just tell me where the medicine is. It's 0 to 100 but incredibly quick. You want a penny for my thoughts? Well here's a tenner to quit. Shit. They isn't. Most of my feedback's a snarl of derision. They're talking firewall, I'm talking particle fission. Let's part with tradition. Transmute, I know, I found it hard to understand too. Black ink, teal walls, a black room. The only thing nature abhors is a vacuum. Zach 2. Smoke on the water, shades of deep purple, each moment is torture. Every second searching for the blessed relief, a second to breathe, serotonin and sedatives, please. Still navigate these seas with relative ease. The memories are ebbing like a delicate dream. A skeleton dressing with the heroin chic. I think it's not about you, cause she said it to me. It's not about you, cause she said it to me. I think it's not about you, cause she said it to me. play the villain, you can play the victim. They thought they got me apprehended, the monster. To spit a verse is just part of the vision. They thought they got me apprehended, the monster. I'ma play the villain, you can play the victim. Said it to me. Evet, her şey birbirine çorba edilirken boca edilenin içerisinde bir kakafoni karşımıza çıkıyor. Terör saldırısı, düşmanlaştırma, seçim süreci, gelecek beka, ekonomik çöküş, patlayan enflasyon, sıfırlanmış hayatlar. İstikbalde işte Türkiye ezelebet var olacaktır. Olsun, ne güzel. Ama düzen gününü o bu şu demeden herkesin payına müdahale ettikçe, hayatınızı seyrettikçe var eden bir mekanizma olduğunu her gün kanıtlıyor zaten. Gün kapkaranlık, şimdi puslu gri memleketin afet acil yardım operasyon provasında saatler sonra jeton düşen servis sağlayıcı X firması gibi her şey körlemesine, her şekilde kaypaklıkla dönüştürülüyor. Yeni yüzyıl diye çıka gelen bahsi var etmek için her gün biraz daha yıkıcılığın kılınıyor. Her an ezber edilmiş asırdır bu toprakların kökünden olanı bir kere daha dışlama biçimlendiriliyor. Ezelebet düşman, Ermeni, Rum gibi aslında tüm gayrimüslim, Ezidi, Alevi ve Kürt de bu topraklardaki sınama hallerini yeniliyor. Ve onlar üstünde deniliyor. Yeni yüzyıl lafzını tamama erdirmek için bir kere daha Türkleştirme neden olmasın diye dikte ediliyor. Bir menzilin tek bir gün yüzü görmediği afaki bir haldeyken hala o karanlıkta ısrarın, o hayatın eksiltilmesinin daimi kılacağı muhakkaktır. Hakikat eğilip bükülürken bir menzilin dönüşümü değil de ev olma halinin toptan terki bir kere daha tezgahta işlenendir. Bu hallerle hangi güne, hangi yarına, hangi yeni yüzyıla varılabilir ki? Durup da iki satırlık düşünen nedeni olur mu? Sahiden ya da sahiden. Düşmanlaştırma, nefret, ayrımcılık, arasız fasılasız asimilasyon, katliamcılık, soykırım heveskarlığı, kök kurutma gayretleri, hepsi ve bütün fecaatleriyle bir ülke yeniden çukur kılınıyor. Bir kere daha ev yeniden dönüşümüne o ezel elbet ezber, sizin yurdunuzdur denilen üç kimlik için heder ettiriliyor. Sahiden göreni, gerçekten anlayanı, hakikat için bileni var mı, iki satır düşüneni var mı bu halleri? Gerçekten ama gerçekten. Dediğimiz gibi şekillendirilenle gerçeklik arasındaki uçurum peyderpey kılındıkça hayat mevhumu da çürümeye terk ediliyor. Haftalık bir çığlık sesini veren İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatı kaybedenlerin acılarına hürmeten onların sessizliğiyle yasımıza ortak olmalarını bekliyoruz işte. Gördüğümüz gibi bir karanlığın ortasında o 6 insan çoktan unutturuldu bile gündemde. Yani başka şeyler konuşturuluyor çünkü. Her şey her şekilde pamuk ipliğine bağlı bu memlekette. Ses verebildiğimiz kadarıyla direnmeye devam ediyoruz. Kaybedilenlerin yerini telafi edebilmek için ancak ortaklaşmak, ancak birlikte sözü sahiplenmek gerekiyor ki bununla beraber hayatı savunabilelim. 384. Sesli Meram Karşı Radyo titriyle 256. Bir meram, bir duruş, bir arzihal. 15 Kasım 2022'nin nihayesi. Son parçamız gelsin. O da Offish ve Evasion ikilisi Calculated Risk. Soul Ex Machina'dan görüşünceye kadar.